наше узне у полюба свой. Цмокни ме, цмокни ме, цмокни, обрашić rumeno-beli. Stavi mi, stavi mi, stavi, na usne poljubac vreli. Bato, bato, bato, ti si moje zlato, na ruci ti spavam, ja te obožavam. Bato, bato, bato, ti si moje zlato, na ruci ti spavam, ja te obožavam. Od slovoga dolazim kod tebe u sobu. Jel, a što? Halo, prodiš put nijema. Ću tri puta u vrata. Jel ovako? Odlično. Ti bi šta njoj, al ne vredi, ti si uspeh moj. Moj si bato, jesi da znaš, drugoj ne smeš ni osmeh da daš. Cmokni me, cmokni me, cmokni, u obrašić rumeno beli. Stavi mi, stavi mi, stavi, na usne poljubac streli. Bato, bato, bato, ti si moje zlato, na ruci ti spavam, ja te obožavam. Bato, bato, bato, ti si moje zlato, na ruci ti spavam, ja te obožavam. Posle onoga dolazim kod tebe u sobu, kucnut ću tri puta. Jel ovako? Na ruci ti spavam, ja te obožavam. Bato, bato, bato, ti si moje zlato. Na ruci ti spavam, ja te obožavam. Posle ovoga... Znam, ali molim te kucni tri puta ovako.